մի քանի տող, որ կարող էին նաև չգրվել, կամ վաղուց սովորական դարձած առաջաբանների մասին։ Իսկապես, ինչու որոշեցի գրել գիրքն ավարտելուց հետո, կարելի էր նաև չգրել, հատկապես, երբ դրա կարիքը ամենևին էլ չկար։ Ընդհանրապես այդ առաջաբան կամ մուտք ասվածը ինձ համար միշտ էլ ավելորդ մոտեցում էր մարդկային սովորական թուլության արտահայտություն, պարտադրանքի նման համարյա պահանջարկ չունեցող երևի գրքից դուրս։ Եվ կարծում եմ զարմանալու ոչինչ չկա, որ ես ոչ մի գրքի առաջաբան չեմ կարդացել, որ դա ինձ համար եղած չլավ։ Ուզում եմ ասել, ցանկացած գիրք ինձ համար սկսում է միայն ու միան վերնագրից կամ էլ վերջին տողից։ Դրա համար էլ իմ այս գրքի վերնագրի մասին ուղիղ 2 տարի մտածել եմ, այն էլ ոչ թե օրը մի քանի րոպե, այլ նաև գիշերները, իմ բոլոր ազատ և ոչ ազատ ժամերին, նստած քայլելիս, նույնիսկ հացի պատառը ծամելիս։ Եվ կարծում եմ, ինձ այդպես էլ չի հաջողվել գտնել այն, ինչ աննահանջ փնտրել եմ, թեպետ իմ գտածից այնքան էլ դժգոհ չեմ, ավելի ճիշտ ասել, իմ գտածը ինձ այնքան էլ չի ուրախացնում, ցնծություն հոգեկան բերգրանք չի պարգևում։ Օրինակ, եթե ես գոնե մի քիչ համոզված լինեի, որ իմ որոնումը լինելու է պտղաբեր, հաստատ կշարունակեի նոր տարածքներ հայտնաբերել, նոր վիճակներ ու ծաղիկների տեսակներ, բայց բավարարվենք ունեցածով, այսինքն մի ծիծաղող տղեկ բռնատիրության փլվող պատերի տակ։ Չէ, կարծես այնքան էլ վատ չէ, թեպետ կարող էր լինել նաև այսպես, նորեկ որդի Ալբերտի կամ պարզապես ինքնակենսագրական վեպ կամ էլ մի խոսքով հազար ու մի բան, բայց թող լինի ծիծաղող տղեկը։ Այդ տղեկը, ում այնքան լավ եմ ճանաչում, ում սիրում եմ, ով իմ հարազատն է, իմ կրկնակը, տեսակը, մենախոսությունը, մխիթարանքը, իմ ապաշխարանքը, իմ անվերջ վերադարձը վերջապես։ Ես այդ ծիծաղող տղեկի արևակցին, կասեր հայրս, պապս էր, պապիս պապն էր, ես էլ եմ ասում։ Եթե ուզում եք իմանալ, սա այդ իմ ասած ծիծաղող տղեկից է։ Հենց նա իր պուճուր տեղով բոլորին հավաքեց, կանգնեցրեց իրար կողքի, հենց նա լույսաշխար հանեց այն ամենը, ինչ ուրիշը կամ օտար մեկը չէր կարող տեսնել կամ անել։ Հենց նա հասկացրեց, որ ամեն մի ծիծաղող տղեկ թուրքի հետ մղել է իր բաժին պատերազմը, և դժբախտաբար շարունակելու է մղել, այսինքն մեր յուրաքանչյուր տղեկ առնվազն մի գեներալ է, այո, ոչ թե գնդապետ կամ փոխգնդապետ, այլ գեներալ, մեծ աստ խոսադիրներով և հաստ կարմիր գիծ շալվարով, շքանշաններն էլ կրծքին, կարգին զնգզնգոցով։ Մի կարևոր բացահայտում էլ արեց իմ այդ փոքրիկ բարեկամը, առաջինը նա ինձ հասկացրեց, որ մարդուս ամենամեծ առեղծվածը հենց իր մանկությունն է։ Առաջին հայացքից պարզ, հասարակ, ընկալելի, բայց այդպես էլ ճուսնացիրված, չբացահայտված ու անառիկ։ Եվ հետո ինչ էլ լինում է, լինում է կրկնություն, թեկուզ ուրիշ տարածքներում ու ժամանակներում։ Չկա մեկը, ով կարողանա խուսափել, փախչել այդ անվերջ կրկնվելու հազարամյա մոգությունից։ Մխիթարությունների խոստովանելն է, ասել է, որ մնացածը ծամածռություն է, ինքնասպանություն, մոնումենտալ սուտ, մանկության հսկայական պատճեն։ Դրա համար էլ կրկնում եմ, ես այդ ծիծաղող տղեկի արևը կծին։ Պատկերացնում եք, բռնատիրության, այսինքն մեր երբեմնի հզոր խորհրդային երկիր հայրենիքի պատերը փլվում էին, նրա տակը կանգնած ծիծաղում էր այդ տղեկը, իսկ այդ պատերը ամեն օր էին փլվում, քար-քար քանդվում, ծառ-ծառ չորանում, ծաղիկ-ծաղիկ թափվում, բար-բար սննդանում, դատարկվում։ այդ ողբերգությունը, գորշությունը, գործանումն ու չարչարանքը այն տարիներին դժվար թե զգար երկրի հսկայական քաղաքներում ապրող մեկ ուրիշ տղեկ, դա հնարավոր էր միայն Շուշիում, որտեղ կողք կողքի գոյատևում էր մի քանի քաղաքակրթություն, մի քանի ժամանակաշրջան ու աստված. Շոշափելի էր թշնամանքը, ապելությունը, արհամարանքը և երեխաների կռիվ-կռիվը մանկական խաղչեր, այն վաղուց իրական շոշափելի պատերազմներ։ Եվ այդ պատերազմներից փոքրիկները հաճախ վերադառնում էին ծանր վերքերով, արյունոտված ու ջարդված, բայց հաստատ ավելի հասուն, ավելի ուժեղ ու պատավի։ Սակայն անընդհատ մեր դեմ նորանոր մարտիկներ էին ուղարկում մեզ թուրքերը, այդ կեղտոտ, պատրոտված, շոր ու կոշիկներով, լակոտների զինելով քարերով, մահակներով ու դանակներով։ Նրանք փորձում էին գրավել մեր թաղերը, հրապարակները, դպրոցները, նույնիսկ եկեղեցու բակը, և այդ ճակատամարտերը ամեն օր էին, անընդհատ, անվերջ, դաժան, ներել չկար, ոչ էլ նահանջ։ Այդ կրկներից մեկի ժամանակ էլ երեխեքից մեկն ասաց, «Ծիրքի մերը»։ Ասաց շատ մեծավարի, շատ հաստատ, շատ վստահ, այնպես որ մենք նույն պահին էլ մեծացանք։ Չեմ մոռանում, դա մեր ամենապառահեղ ճակատամարտն էր, ամենագեղեցիկ նոշքերը։ Դրանից հետո մի քանի օր շարունակ ոչ որ չէր համաձակվում մոտենալ մեզ, անցնել մեր տարածքով, դա մի յուրահատուկ զինադադար էր, ուժերի վերադասավորման և ուսումնասիրման համեմատաբար երկարատև շրջան։ Այնպես որ 88-ը մեզ համար ամենևին էլ նորություն չէր, այն շարունակությունն էր ծիծաղող տղեկի վարած պատերազմի, և այդ տղեկն էր 88-ին արդեն հասուն տղամարդ էր, կյանքի կարգին փորձ ունեցող, հազար ու մի սպիներով պատված համարյա իմաստուն, և արդեն ի վիճակի էր հանդես գալ իր երկրի անունից, պաշտպանել իր երկրի պատիվն ու հեղինակությունը, զարգվել հանուն հզոր երկիր ունենալու առավել հզոր գաղափարի, որովհետև այդ ծիծաղող տղեկը իմ նախապապն է, իմ պապը, իմ հայրը, մեր բակի ծառը, մեր խաչը, պապիս խոր տնկած տենին, Արարատյան դաշտավայրի ծիրանի ծառը, որովհետև այդ ծիծաղող տղեկը մեր տեսակն է, գույնը, մտածումը, մեր չարչարանքն ու ցավը։ Բայց ամենածուրն էլի հայրս էր, Ալբերտը, Ավոն, այդ երկնային ու երկրային ոչ մի ուժի կողմից չկառավարվող տղամարդը, շատերի համար ուշունցատու մի բանվոր, կամաց համար անընդհատ ցանկալի ոչ, ինձ համար, այսինքն, միշտ զինավարժ, մարդի պատրաստ, հրացանը մաքուր-մաքուր պահած, դանակը հազար անգամ սրած զինվոր, ով միշտ մենակ էր գնում թշնամուդ վրա և ով տանուլ չտվեց ոչ մի ճակատամարտ։ Եվ ինձ պտակածն ընդամենը մեկ նախադասություն էր, կարճ համարոտ, քանի թուրքը կողքիդ է, թիվենք ունեցիր, թիվանդիտ սուրբ բան աշխարհի երեսին գոյություն չունի, մի թիվանգի համար կարելի է տոննել ծախել, նույնիսկ կանանցից հրաշալվել։ Մի բան ասեմ, չեք հավատա, ես հորս երբեք այսքան մոտ չեմ եղել և այսպես չեմ սիրել։ Գուցե զարմանալի բան եմ ասում, բայց այդ Ավոն գնալով դառնում է իմ ընկերը, թեպետ ես ու հայրս միշտ էլ տարբեր մարդիկ ենք եղել, ուզում եմ ասել իմ ու հորս միջև հազար սարու ձոր կա, ծով ու անապատ, կարծում եմ եղած մանր մոնուր մի քանի հարցն էլ կվերանա, երբ մի քանի տարի անց ես դառնամ հորս տարիքին, այդ թե հանդիպում է լինելու ուղղակի ցնծություն, համարյա վերերկրային արարողություն։ Պապս էլ էր հետաքրքիր մարդ, կարդին էլ բոլշևիկերու այդպես էլ ապրեց իր ամբողջ 78 տարվա կյանքը, որից ուղիղ 25-ը նվիրաբերեց կոլխոզին, ուզում ասել նախագահություն արեց։ Եվ ինչքան փորձում էին նրան համոզել, որ նոր ժամանակների նոր նախագահները կոլխոզի հալալ կեսը ախորժակով ուտում են, չէր հավատում։ Անխոխը ասում էր, մարդ իր աշխատածից բացի ուրիշ բան կերավ կմեռնի։ Մեր Շուշի քաղաքում հոգեկան հիվանդությամբ տառապող Լենա անունով մի դին կար։ Նրա մասին եմ ուղղակի հաճույքով գրել։ Եվ գրելիս հասկացել եմ, որ այսօր մեր կողքին մի կարգին գիժը չկա, որ իմաստուն բաներ ասի, մենք սովորենք։ Համարյա 35 տարի անց Լենայի հետ այսպես մտովի զրուցելիս գլխի եմ ընկել նաև, որ աշխարհի շարժումը հենց այդ գիժերից է, որ նրանք են մեզ տանում մարդկությանը դեռևս անծանոթ ու անհայտ տարածքներ, մատուցելով նույնպես անհայտ ու անծանոթ ուտեստներ, ընծաներ ու խորհուրդ։ Ով ինչ ուզում է ասի, ինչպես ուզում է թող մտածի, նրանք մեզնից վեր են կենցաղից, ձևից, խաղից, և նրանք են, որ համարձակվել են լքել աշխարհ կոչվող բեմը, հրաժարվելով ինչ-որ մեկի դերը կատարելու պարտադրանքից, դրա համար էլ ես նրանց նախանձում եմ, այո, նախանձում եմ ու երանի եմ տալիս։